بسم الله الرحمن الرحيم. التصحيح، تصحيح. سبق لك أن التصحيح تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. قبلا برای شما رد شد، بحث شد که تصحیح حاصل کردن کوچکترین عددی که سهم تقسیم شود بر ورثه بدون کسر، و على هذا لا نحتاج الى التصحیح فيما يأتي. بر این اساس نیازی به تصحیح نداریم در موارد زیر. یک، اذا كان الورثه عصبه، زمانی که ورثه ها عصبه باشند. لان اصل مسالتهم من عدد رؤوسهم قلوا او كثروا، زمانی که ورثه ها عصبه باشند، زیرا اصل مسئلهشون در این حالت از تعدادشون هست، چه کم باشن چه زیاد. مانند که شخصی فوت میکنه، دو تا پسر داره، خب ما مال رو دو جا میکنیم، نصف رو به این میدیم نصف رو به اون. سه تا پسر داشته باشد، مال رو سه جا میکنیم، هر یکی رو یک سوم میدیم و تموم میشه. لذا اینجا نیازی به تصحیح نیست. دو، اذا كان الورثه ذوي فرض مردود عليهم وهم من جنس واحد، لان اصل مسالتهم من عدد رؤوسهم ايضا، زمانی که ورثه ذوي الفروض باشند و مال به اونا بر بگردد و از یک جنس باشند، مثلا دختر باشند، دختر پسر باشند، خواهر باشند. لأن أصل مسألتهم من عدد رؤوسهم أيضا، زيرا أصل مسألة در همچنين جائي أس تعدادشون هس همچنين. مثلا شخصي فوت کرده، دو تا دختر داره، خب دو تا دختر دو سوم میبرند، باقی مانده مال میمونه، چون میراث بر دیگه اینجا نیست تو این مسئله. لذا اینجا چیکار میکنیم؟ اینجا میایم اصل مسئله رو از تعداد میگیریم، دو تا دخترن، مال رو دو جا میکنیم، نصفشو این میبره و نصفشو. پس اینجا هم نیازی به تصحیح پیش نمیاد. سه، اذا كانت السهام منقسمه على الورثه، زمانی که سهم تقسیم بر ورثه بشه، مانند مثلا شخصی فوت کرده، یک دختر دارد و یک خواهر، دختر سهمش هست یک دوم، خواهر عصب میشه، خب یک دو از یک دوم اصل مسئله میشه، از دو دختر میبره یک، مال رو دو جا میکنیم، نصف شو بر دختر، نصف دیگر رو میبره خواهر. چون دختر یکی و سهمش هم یکیه، دیگه اینجا مال برش تقسیم میشه، یکی رو بر میدار. لذا اینجا هم که مال بدون کسر تقسیم میشه، نیازی به تصحیح نیست. ولی اگر تو همین مسئله خواهرها دو تا می بودند، نیازی به تصحیح می شد. چرا؟ چون سهمی که گیرشون می اومد می شد یک، و خواهرها بودند دو، یک تقسیم بر دو نمی شد بدون کسر، بدون اعشار. اینجا نیاز به تصحیح می بود. اما زمانی که پس سهم بدون کسر نیاز به تقسیم بشه، بدون کسر، بدون شکستن، اونجا نیازی به تصحیح نیست. پس در این سه حالت نیازی به تقسیم، به تصحیح مسئله وجود ندارد. فإن كانت السهام منكسرة على الورثة أو على بعضهم فلا يخلو إما أن يكون الانكسار على فريق واحد أو على فريقين فأكثر. دقت داشته باشیم، میگه زمانی که سهمها منکسر باشند، بدون ما باقی مانده قابل تقسیم نباشند بر ورثه ها یا بر بعضی از ورثه ها، این مسئله خالی نیست. اما ان یکون الانکسار على فریق واحد، یا انکسار بر یک گروه پیش میاد، مانند این مثالی که رد شد، مثلا دو تا خواهر می بودند، خب اینجا انکسار فقط در گروه خواهران پیش اومد. او علی فریقین فاکثر، یا انکسار بر دو گروه یا بیشتر پیش بیاد. مثلا شخصی فوت کرده، 5 تا دختر داره، چهار تا زوجه داره، هم مثلا انکسار بر این پیش بیاد هم بر اون. اینجا بر دو گروه پیش اومد. خب فهاتانی حالان، حالا این دو حالتو داره توضیح میده. الحال الاولى، حالت اول، یعنی زمانی که انکسار بر یک فریق پیش بیاد، یعنی سهمی که گیرشون اومده بر تعدادی که دارن بدون باقی مانده قابل تقسیم نیست. مثلا سهم دو هست، تعداد چارند. سهم دو هست، تعداد سه نفرند. قابل تقسیم نیست بدون کسر. موقعی که تقسیمش کنیم با عدد صحیح، باقی مانده صفر نمیشه. چون سه تقسیم بر دو میشه یک، صفر در نیومد، بعد مجبور ما احشار بگیریم. لذا حالت اول توضیح میده زمانی که انکسار بر یک فریق باشه. الحال الاولى، حالت اول، ان یکون الانکسار على فریق واحد، زمانی که انکسار بر یک گروه پیش بیاد. فلنا فیه نظر واحد، ما در همچنین حالتی یک نگاه میاندازیم به مسئله. وهو النظر بينه وبين سهامه، وإنجا نگاه کردن ما بين همون یک فریقه و بین سهمش. تعداد گروه چند نفرند؟ مثلا دختر چند دخترند و سهمشون چه اندازه هست؟ اینجا دو حالت فقط پیش میاد. فإما أن يكون بينهما موافقة، یا اینکه بین سهم و بین تعداد موافقه وجود داره. البته این نسبت اعداد من قبلا توضیح دادم تو درسی و اینجا خود کتاب توضیح میده. یا ارتباط بین دو عدد موافقه هست، یا مباینه هست، یا توافق یا تداخل، که اینا رو جلوتر چون توضیح میده اینجا تکرار نمی کنیم، ولی فعلا بدونیم که فإما أن يكون بينهما موافقة، یا اینکه بین نسبت بین دو عدد، این تعداد رؤوس، تعداد افراد فریق، افراد گروه که ارتباط دارن، و سهم، اون عددی که سهم هست، یا موافقه هست او مباینه. یا مباینه مثلا بین 6 و 4 موافقه وجود داره، بین 3 و 2 تباین وجود داره، بین 4 و 8 تداخل، و بین 3 و 3 تماثل، که اینا رو جلوتر توضیحشون از اون جایی که مفصل رد میشه تکرار نمی کنیم. میگه فإن کان بینهما موافقه، اگر بین تعداد فریق و بین سهمشون موافقه بود، فرد و در رؤوس الى وفقها، تعداد رو به وفقشون برگردون. مثلا شیش و به وفق که نصفش هست برگردون، تبدیل به سهش کن. ثم اضربه فی اصل المسئله، سپس این سه رو که وفق مثلا شیش هست در اصل مسئله ضرب کن. او اولها امکانت آئله، یا در اولش اگر مسئله اولی بود. فما بلغ فمنه تصح، هر چقدر رسید، این وفق و ضرب در اصل مسئله کردیم، فمنه تصح، مسئله از اون تصحیح میشه. و عند القسم یضرب سهم کل وارث من المسئله بما ضربتها به، و هنگام تقسیم ضرب میشود سهم هر وارثی از مسئله به همون چیزی که اصل مسئله رو باش ضرب کردیم. یخرج نصیبه، نصیبش خارج میگرده. حالا دو تا مثال آورده، با مثالا اونجا دیگه اینو واضح میگردونیم. اگر موافقه بود، پس اگر بین تعداد فریق و بین سهمشون موافقه وجود داشت، وفق عدد و ضرب در اصل مسئله میکنیم که در مثال واضح تر میشه. و امکان بینهما مباینه، اما اگر ارتباط بین فریق و بین سهمشون مباینه بود، فضرب جمیع الرؤوس فی اصل المسئله، تمام تعداد فریقو ضرب در اصل مسئله کن، او اولها امکانت عائله، یا در اول مسئله اگر مسئله اولی بود، فما بلغ فمنه تصح، هر چقدر رسید از همون تصحیح میشه مسئله. و عند القسم يضرب سهم كل كل سهم كل وارث من المسألة بما ضربتها به يخرج نصيبه. و هنگام تقسیم ضرب کرده میشه سهم هر وارثی از مسئله به همون عددی که اصل مسئله رو ضربش کردی، نصیب خارج میشه. حالا با مثال از اینجا به بعد توضیح داده میشه. مثال الموافقه، مثال موافقه، ان یهلک هالک عن ام و اربعه اعمام، فوت کنه شخصی مادر داشته باشه و چهار عمو داشته باشه. مادر سهمیش هست یک سوم، عموها که عصبن، چون ما یک کسر داریم تو این مسئله یک سوم هست، اصل مسئلهمون از مخرج همین یک کسر گرفته میشه که سه هست، اصل مسئله میشه از سه، یعنی مالو سه جا میکن. فالمسئله تو من ثلاثه، اصل مسئله میشه از سه، للأمی از ثلث، مادر یک سوم میبیاره، خب یک سوم چی میشه؟ میشه یک، یک سوم سه میشه یک. والباقی اثنان، دوتای دیگه باقی میمونه مال عصبه هستن، للأعمام برای اموها، و هم اربعه، اموها هم که چارتا هستن، سهمشون شد دوتا. لا ينقسم عليه، دو تقسیم بر چار نمیشه، برعکس چار تقسیم بر دو میشه، ولی دو تقسیم بر چار نمیشه. و یوافق به نصف، و موافق هست به نصف، یعنی به دو. تعداد چار هست، سهم دو هست، بین دو و چار تو این مسئله توافق وجود داره. و یوافق به نصف، توافق به نصف، یعنی ما چار رو تقسیم بر دو میکنیم میشه دو. اینجا دو رو ضرب در اصل مسئله میکنیم، چرا؟ چون موافقه وجود داره. فنرد رؤوسهم الى نصفها اثنین، برمیگردونیم تعداد اموها را به نصفشون که همون دوتا هست اثنین، و نضربه فی اصل المسئله، ضربش میکنیم در اصل مسئله. اصل مسئله چند بود؟ ثلاثه، سه بود، یبلغ سته، میرسه به شیش، دو ضرب در سه میشه شیش، و منه تصح، از شیش تصحیح میشه. للأمی از ثلث واحد، مادر یک سوم میبرد، یکی گیرش میومد. فی اثنین بی اثنین، یکی در دو، یک دوتا چند میشه؟ خودش گفته بود زمانی تقسیم کنیم همین دو رو در سهم ها هم ضرب میکنیم. دو رو در اصل مسئله کردیم شیش شد، سهم مادر یک بود، دو رو در یک ضرب کنیم میشه دو، مادر میبره دو. والباقی للاعمام اثنان، باقی مانده که مال اموها بود دو تا بود، حالا اون دو رو که در اصل مسئله ضرب کردیم در سهم اموها هم ضرب میکنیم. اثنان به اثنین، دو در دو میشه به اربعه، میشه چار. الان سهم اموها شد چار، تعدادشون هم هست چند؟ چار، هر یکی یکی میبره، لکل واحد واحد، هر یکی میبره یکی، مسئله تصحیح شد. خب ابتدا پس ما اصل مسئله رو از سه گرفته بودیم، ولی اموها دو تا میبردن و تعدادشون چار بود، بدون کسر تقسیم نمیشد. اومدیم اصل مسئله رو از شیش گرفتیم به همین روشی که توضیح دادیم. حالا که از شیش گرفتیم، دوتا رو مادر برد، چارتا باقی مون برای اموها و تعدادشون هم چارتا هست، هر یکی یکی برد بدون کسر، مسئله تصحیح شد. این هست منظور از تصحیح. و مثال المباینه، و مثال مباینه یعنی اگر بین تعداد و بین سهم مباینه وجود داشت، مباینه این هست که مثل عدد دو و سه توافقی وجود ندارد. توافق اینه که دو تا عدد با هم دیگه قابل تقسیم نیستند، ولی به عدد سومی قابل تقسیمند، مثلا 6 و 4 که بله توافق، مثل 6 و 4 6 رو نمیشه تقسیم بر 4 کرد، ولی میشه هم 6 و هم 4 رو تقسیم بر 2 کرد و جواب بدون باقی مانده 0 شد. پس ارتباط بین 2 و 4 و 6 توافق است، اما ارتباط 3 و 2 مباینه هست. نه 3 رو میشه تقسیم بر 3 کرد، نمیشه این دو تا عدد رو تقسیم بر عدد 3 و می کرد و جواب 0 در اومد. حالا مثال میزنه و مثال المباینه ان یهلک هالکون ان زوجتین و ابن، فوت کند شخصی دو تا زن داشته باشد و یک پسر. مثلا زن میشه از 8، چرا؟ چون زنان یک هشتم میبرند، بخاطر اینکه میت پسر داره، باقی مانده رو هم پسر میبره. فالمسئله تو من ثمانیه، پس اصل مسئله از 8 میشه، یعنی از مخرج سهم زوجتین. لزوجتین از ثمن، اصل مسئله رو از 8 میگیریم، دو زوجه یک هشتم رو میبرن، یک هشتم 8 میشه 1، 1 والباقی للابن، باقی مانده برای پسر میشه که 7 هست. خب دو تا زوجه هستن، یکی گیرشون اومد، اینجا بدون کسر قابل تقسیم نیست، پس مجبوریم مسئله رو تصحیح کنیم. و سهم الزوجتین لا ينقسم عليهما، سهم دو زوجه برشون تقسیم نمیشه. و یباین و مباینه هست، یعنی بین دو و یک تباین وجود داره. فنضرب رؤوسهما في اصل المساله، جایی که تباین وجود داشته باشه ما تعداد رو ضرب در اصل مساله میکنیم، نه وفق رو. فنضرب رؤوسهما، ضرب میکنیم تعداد آن دو رو، فی اصل المساله، در اصل مساله که چند بود؟ 8 هشت بود. تبلغ 16، میرسه 16 و منه تصیح، مساله از 16 تصیح میشه. للزوجتین الثمن 1، دو زوجه یک هشتم رو میبردن که یک گیرشون میبرد، حالا یکو هم در دو ضرب میکنیم، چون گفته بود ما در تباین تعداد و ضرب در اصل مثل میکنیم و تعداد سهمی هایی که قبلا گیرشون اومده بود، قبل از تصحیح، قبل از تصحیح زوجتان یک گیرشون میومد، فی اثنین، یک در دو، یعنی دو یکی به اثنین میشه دو، لکل واحدت واحد، برای هر یکی از دو زوجه یکی گیرش میومد، الان تصحیح شد یکی گیرش میاد. والباقی للابن 7 فی اثنین، باقی مانده که مال ابن بودند 7 بودند، در دو، دو هفته میشه چند؟ 14، 14 تا رو پسر میبره. پس ابتدا ما اصل مسئله رو از 8 میگرفتیم، ولی چون زوجتن دو تا بودند و سهمشون میشد یکی و یک بر دو قابل تقسیم نبود، ما اصل مسئله رو تصحیح میکردیم، تعداد زنان دو تا بود، ضرب در 8، ضرب در 8ش میکردیم میشه 16، و همین دو رو زر در سهم زنان که یکی بود، دو رو زر در یک میکردیم میشد دو، الان دو تا زنند و سهمشون شد دو تا. یعنی قبلا ما مسئله رو مال و 8 جا میکردیم، یکی گیره دو تا زن میومد تقسیم نمیشد، حالا اومدیم 16 جاش کردیم، دو تا گیره زن میاد راحت تقسیم میشه. این شد از تصحیح مسئله، این شد از حالت اول. یعنی چه زمان؟ زمانی که انکسار فقط در یک گروه پیش اومد، مثل دو مثالی که زدیم. اما حالت دوم این هست که انکسار در دو گروه یا بیشتر پیش میاد. الحال الثانیه، حالت دوم، ان یکون الانکسار على فریقین فاکثر، انکسار در دو گروه یا بیشتر پیش بیاد. فلنا نظران، اینجا ما دو جا نگاه میاندازیم، دو چیز رو نگاه میکنیم و مسئله رو تصحیح میکنیم. النظر الاول، نگاه اول، بین کل فریق و سهامه، بین هر گروه و سهمش، مثل حالت اول. فإن كان بينهما مباينة أثبتنا جميع الرؤوس، دو حالت بين فريق وسهم دو حالت وجود دار، يا مباينة يا موافقة. فإن كان بينهما مباينة، اگر بين السهم وفريق مباينة وجود داشت، أثبتنا جميع الرؤوس، تمام تعداد رو ثابت میکردیم، یعنی تعداد فریق رو ثابت میکردیم. و ان کان بینهما موافقه اثبتنا وفقها، و اگر بین سهم و بین افراد تعدادشون موافقه وجود داشت، اثبتنا وفقها، وفقش رو ثابت میکنیم، مثل حالت اول. یعنی چهار تا امو بودند، سهمشون دو تا بود، وفقشون میشد چند؟ میشد دو. دو رو در چی ضرب میکردیم. خب این شد نگاه اول، یعنی نگاهی بین فریق و بین سهم. فریق اگر تعدادشون چند نفر بود، سهمشون چند بود، یا بین این تعداد اشخاص و تعداد سهمشون مباینه وجود داره یا موافقه. اینو براشون اگر موافقه بود وفقو ثابت میکنیم، و اگر تباین بود تعداد رؤوس رو ثابت میکنیم. اینو مینویسیم یک بغل، ثابتش میکنیم تو ذهنمون. چرا؟ چون یه نگاه دیگه هم ما باید اینجا انجام بدیم، چون فقط تو یک فریق انکسار پیش نیومده. انکسار یعنی تقسیم بدون با کسر. اگر تقسیم بدون کسر باشه دیگه بهش میگیم منقسمه، منکسر نیست. ولی اینجا تقسیم بدون کسر نیست، لذا انکسار وجود داره. ولی در یک گروه هم نیست، در دو گروهه. پس نگاه اولو بین فریق و سهمش میاندازیم که یا ارتباط بین این دوتا مباینه هست یا موافقه. اگر مباینه بود تعداد رؤوسو ثابت نگه میداریم، اگر موافقه بود وفقشونو. مثلا 6 بود میشه 3، 6 و 4 بود میشه 3. خب النظر الثانی، نظر دوم، بین ما اثبتنا من الرؤوس، نگاه دوم ما بین اون آنچه که ما ثابتش کردیم از رؤوس. فاما ان یکون بینهما، اون چیزایی رو که ما ثابت کردیم، مثلا یک جایی شدن 3، یک جایی شدن 2، ها؟ سه و دو، یا سه و سه، یا 4 و 6. فاما ان یکونو بینهما، یا این که بین این تعداد که ما اونا رو ثابت کردیم مماثله، بینشون مماثله وجود داره. مثلا 2 تا 3، فریق اول هم شدن 3، فریق دوم هم شدن 3، او مداخله یا مداخله وجود داره. فریق اول شدن 4، دومی شدن 2، چون ارتباط بین 4 و 2 مداخله هست. یا موافقه، مثلا اونا شدن 6، اینا شدن 4. یا مباینه وجود داره، اونا شدن 3، اینا شدن 2. با مثال اینا همه واضح میگرده. و تسمى هذه النسب الاربعه، اینا نسبت های چهارگانه نامیده میشن. فالمماثلتو، الان داره توضیح میشه ارتباط بین اعداد رو. فالمماثلتو تساوی العددین، مماثله چی هست؟ مساوی بودن دو عدد. که 3 و 3، مانند 3 و 3. اینا رو با مثال بعدا واضح میکردن. والمداخله، مداخله چی هست؟ ان یکون احد العددین منقسما علی الاخر بلا کسر. مداخله این هست که یکی از دو عدد قابل تقسیم باشه بر عدد دیگر بدون کسر، مانند 3 و 6. 6 تقسیم بر 3 میشه 2، میشه جواب هم میشه باقی مانده میشه 0. پس اینا بین ارتباط 6 و سه شد مداخله، یکی از دو عدد بر دیگری تقسیم میشه بدون کسر. و انشئت به عبارت دیگر اگه خاصی بگو، فقل ان یکون اصغر العددین جزءا غیر مکررین لأکبرهما، عدد کوچکتر جزء بدون تکرار عدد بزرگتر باشه. مثلا 3 و 6، 3 جزء کوچک 6، دو تا 3 با هم شدن 6، یعنی دو بار تکرار شده. پس ارتباط 3 و 6 مداخله رو اینجوری تعریف میکنیم که یک، دو تا عدد یکی بر دیگری بدون کسر قابل تقسیم باشد. دو، به عبارت دیگر عدد کوچکتر جزء بدون تکرار عدد بزرگتر باشد. فإن الثلاثة نصف ستة، سه نصف شیشه، و نصف جزء غیر مکرر، و نصف جزء بدون تکراره. بخلاف الأربعة مع ستة، برخلاف چار با شیش، فإنها جزء مکرر اذ هي ثلثان. میگه چار با شیش جزء مکررش چی میشه؟ دو سوم میشه، یعنی دو تا دو سوم میشه چار شیشم. و الموافقت ان یتفق العددان والموافقة أن يتفق العددان بجزء من الأجزاء. موافقين اسكي دوتا عدد متفق باشن بجزء من الأجزاء، بجزی از أجزاء، بعددی از أعداد دیگه، یعنی در موافق دوتا عدد بر همدیگه قابل تقسیم نباشند بدون کسر، منتها با جزئی دیگر، با عددی دیگر قابل تقسیم باشند. ولا ينقسم أحدهما على الآخر إلا بكسر، تقسیم نمیشه یکی از این دوتا با دیگری مگر با کسر. كأربع وستة ما ننتي چاروشيش، فقد اتفقا في جزء چاروشيش متفقا با جزئي با عددي ديگه، وهو النصف كي اون دو هست، يعني چارو هم تقسيم بر دو كنين باقي مانده صفر ميشه، شيشو هم تقسيم بر دو كنين باقي مانده صفر ميشه. پس چار و شيش با هم ديگه قابل تقسيم نيسن بدون کس، ولی با جزئي ديگر اين حالتو دارن، اینو میگن موافقه. ولا تنقسم السته على الاربعه الا بكسر، تقسیم نمیشه 6 بر 4 مگر با کسر. این شد یکی از تعاریف موافقه. و ان شئت فقل ان ينقسم العددان على عدد على اخر غير الواحد، اگر خاصی اینجوری بگو تا تقسیم موافقه که دو تا عدد بر دیگری تقسیم شون، دو عدد بر عددی دیگر جز یک، البته چون یک داستانش متفاوت است. ولا ينقسم احدهما على الاخر، منتها دو عدد بر هم دیگر قابل تقسیم نباشند، با عدد دیگه قابل تقسیم باشند بدون کسر، اما با هم دیگه بدون کسر قابل تقسیم نباشند. فان كل من الاربعه والسته ينقسم على اثنين، زیرا هر یکی از 4 و 6 بر دو قابل تقسیمند. ولا تنقسم السته على الاربعه الا بكسر، اما 6 بر 4 قابل تقسیم نیست مگر با کسر. پس این شد از موافقه. و المباینه تو الا یتفق العددان فی جزء من الاجزاء، مباینه این هست که دو عدد در جزئی از اجزا هم متفق نباشند، که ثلاثه و اربعه مانند رابطه سه و چار. فان ثلاثه لها ثلث وليس لها ربع، چون سه داره ولی چار نداره، یک چارم نداره. والاربعه بالعكس، و 4 برعکس، 4 داره اما 3 نداره. این تعریفش به این گونه، تعریف دیگه ساده تر است. و اشی تفقل، و اگر خاصی اینجوری تعریفش کن، الا ينقسم عدد احد العددين على الاخر، مباینه این هست که یکی از دو عدد بر دیگری قابل تقسیم نباشه، مثل 5 و 3. الا بکسر، مگر با کسر. ولا ينقسمان على عدد ثالث، و 3 و 5 بر عدد سومی هم قابل تقسیم نیستند. الا بکسر، مگر با کسر. فان الثلاثه لا تنقسم على اثنين. در این مثالی که کتاب آورده، مثل سه و دو میگه سه و چار میگه فإن ثلاثة لا تنقسم على اثنين، سه تقسیم بر دو نمیشه. والأربعة لا تنقسم على ثلاثة، و چار هم تقسیم بر سه نمیشه الا بکسر، مگر با کسر. پس نه این عددها با هم دیگه قابل تقسیمن و نه با عدد دیگه. اگر با عدد دیگه قابل تقسیم میبودن، اون موقع میشدن موافقه. پس این اعداد این چارتا رابطه رو با هم دیگه دارن، یا تماثلن مثل سه و سه، یا تداخلن مثل 4 و 2، مثل 6 و 3، مثل 8 و 4، یا توافقن مانند 6 و 4، مانند 8 و 6، یا تباینن مانند 3 و 2، مانند 3 و 5، 5 و 7. این ارتباط اعداد هست. فإن کان، خب حالا این چارت اصطلاح رو توضیح داد. اول گفته بود ما دو تا نگاه می اندازیم، یکی یه نگاهی بین فریق و سهمش که اونجا یا موافقه وجود داره یا تباین، و یه نگاه دیگه‌ای بین فریق‌ها می اندازیم. مثلا ما تو یک مسئله داریم دو تا فریق که سهمشون باشون قابل تقسیم نیست، انکسار وجود داره، میایم اون نگاه اولو می اندازیم، بعدن یه عددی رو ثابت میکنیم. اگر موافقه بود وفق، و اگر تباین بود تعداد رؤوس. حالا فرض کنیم بینشون تباین وجود داره، تعداد فریق اول 3 هست و تعداد فریق بعدی 5 هست. اینجا چیکار میکنیم؟ اینجا 5 رو ضرب در 3 میکنیم، میشه 3 5 تا 15. اینو بهش میگن جزء السهم. بعدن این جزء السهم رو در اصل مسئله ضرب میکنیم، اینجوری تصحیح میشه زمانی که انکسار در چند گروه باشه، از دو گروه به بالاتر باشه. فان کان بین المثبت من الرؤوس مماثله، خب داره توضیح میده، میگه اگر بین اون چیزایی که ما اثباتشون کردیم که قبلا رد شد از رؤوس مماثله وجود داشت، یعنی در دو فریق ما انکسار داریم، تعداد فریق اول هم 3 نفر هست، تعداد فریق دوم هم 3 نفر هست، اینو بهش میگن مماثله. فان کان بین المثبت من الرؤوس مماثله، اگر بین آنچه که ثابت شده از رؤوس مماثله وجود داشت، فاکتفی به احدهما، به یکی از اون دوتا اکتفا کن. دوتا 3 داریم، به یکی اکتفا کن، سه رو در اصل مسئله ضرب کن، چون اینجا مماثله وجود داره. و این کان بین ذلک مداخله، فاکتفی به اکبرهما، اگر بینشون مداخله وجود داشت به بزرگتره اکتفا کن. مثلا فریق اول 4 اثبات شد و فریق دوم 2، اینجا دیگه 4 رو در نظر بگیر، 4 رو در جزء السهم بگیر. و ان كان بين ذلك موافقه، اگر بينشون موافقه بود، فاضرب وفق احدهما بالاخر، ضرب کن وفق یکی از این دو تا را فاضرب، ضرب کن وفق یکی از اینا رو به دیگری، و اثبت الحاصل، و هر چه در اومد نتیجه اونو ثابت کن. مثلا یکی بود 4، یکی بود 6، وفق 6 رو در 4 ضرب کن. و ان کان بین ذلک مباینه، اما اگر بینشون مباینه وجود داشت، فاضرب احدهما بالآخر، یکی از این دو عدد رو با دیگری ضرب کن، مثل 2 مثلا 3، سه رو ضرب در 2 کن. دو رو زرد و سکون، فرقی نداره. و اثبت الحاصل و حاصل رو ثابت نگه دار. خب و یسمى المثبت با امثله‌ای که البته میاد چهار مثال توضیح میده، اینا دیگه واضح میکرده. و یسمى المثبت، البته اصل بر این بود که این دروس باید تصویری توضیح داده میشدن، ولی افسوس که امکانات نیست. و یسمى المثبت من احد المتماثلین، حالا دقت داشته باشیم، میگه مثبت از یکی از دو تماثل یا مماثله. و اکبر المتداخلین، عدد بزرگترین دو تا متداخل. و حاصل الظرف المتوافقین والمتباینین، و حاصل ظرف در متوافقین و متباینین چی نامیده میشه؟ جزء السهم. ما باید جزء السهم رو پیدا کنیم، چون ما جزء السهم رو بعدن در اصل مسئله و در سهم ها ضرب میکنیم، در سهم هایی که با اصل مسئله اول پیدا شدند. فضربه فی اصل المسئله او اولها ان کانت عائله، جزء السهم رو ضرب کن در اصل مسئله یا در اولش اگر مسئله اولی بود. فما بلغ فمنه تصح، نتیجه هر چی شد از اون تصحیح میشه. و عند القسم یضرب سهم کل وارث من المسئله فی جزء السهم، و هنگام تقسیم ضرب کرده میشه سهم هر وارثی از مسئله در جزء السهم، همانطور که جزء السهم رو در اصل مسئله ضرب میکنیم، در سهم ها هم ضربش میکنیم. از اینجا مثال شروع میشه. مثال المماثله، مثال مماثله. ان يهلك هالك ان اربع زوجات و اربعه ابناء، فوت کند شخصی چهار تا زن داشته باشه و چهار تا پسر. فالمساله من ثمانيه، مساله رو از هشت میگیریم، چون سهمیه زنان یک هشتم هست. للزوجات هستم، سهمیه زنان از یک هشتم هست، از هشت میشه یک، یکی گیرشون میاد. لا ينقسم، زنا چهار تا هستن، سهمیشون یکی، قابل تقسیم نیست. و یباین، بین یک و چهار مباینه وجود داره. فنثبت رؤوسهن، تعداد زنان رو ثابت نگاه میداریم تو این فریق، شدن چهار تا. خب این نگاه اول انداختیم. و الباقی سبعتون للابناء، باقی مانده هفت باقی میمونه مال پسرانند. این هم لا ينقسم، تقسیم نمیشه، چون پسرا چهار تا بودن، سهمشون هفت تا. و یباین، باز هم بین سهم و بین افراد تباین وجود داره. فنثبت رؤوسهم، تعدادشون رو ثابت نگه میداریم، یعنی چهار تا پسر. پس اونا چهار تا زوجه شدن و چهار تا پسر. این نگاه اول بود. نگاه دوم رو میایم اینجا میاندازیم که تعداد زنان چند تا ثابت شد و تعداد ابنا چند تا ثابت شد. میبینیم هم اونا چهار تا هستن هم اینا. چه ارتباطی بین چهار و چهار وجود داره؟ تماثل. ثم ننظر بینهما و بین رؤوس الزوجات، سپس نگاه میاندازیم بین تعداد ابناء و بین تعداد زوجات. نجد بینهما مماثله، میبینیم که مماثله وجود داره. فیکون احدهما جزء السهم، یکی از این دو تا چهار که تو این مسئله داریم جزء سهم ما هست. نضربه فی اصل المسئله، ضربش میکنیم در اصل مسئله که ثمانیه هست، که هشت هست. تبلغو اثنین و ثلاثین، چارو در هشت ضرب کنیم میشه سی و دوتا. و منه تصح، از سی و دو مسئله تصحیح میشه. لزوجات واحد، سهمیه زوجات قبل از تصحیح چند بود؟ یکی بود. یکی رو الان میایم در چند رو ضرب در اصل مسئله کردیم؟ جزء سهم بود، چار بود، جزء سهم رو ضرب در سهم ها هم میکنیم. مال زوجات یکی بود، جزء سهم ما چار پیدا شد، چار رو ضرب در یک میکنیم. فی اربعه، چار در یک میشه به اربعه، میشه چار. تعداد ازواج هم زوجات هم چار بود، الان سهمشون شد چار با تصحیح، هر یکی یکی میبره، تصحیح شد. لکل واحده واحد، هر یکی از اینا یکی میبرد. ولی الابناء سبعه، برای پسران هفت باقی مونده بود. فی اربعه، چار رو در هفت جمع کنیم میشه چند؟ به ثمانیه و عشرین، جوابش میشه بیست و هشتا. بیست و هشت تعدادشون چند بود؟ تعدادشون شد 4 تا. 28 تقسیم بر 4 لكل واحد 7. هر یکی 7 تا گیرش می اومد، مسئله تصحیح شد. قبلا که ما مسئله رو از 8 گرفته بودیم، زوجات یکی گیرشون می اومد 1 تقسیم بر 4 نمی شد، و ابلا 4 تا بودن 7 تا گیرشون اومد تقسیم نمی شد. اومدیم اصل مسئله رو تصحیح کردیم به همین شیوهی که توضیح داد. اصل مسئله شد از 32. از زمانی که از 32ش گرفتیم، مال رو 32 تا قسمت کردیم، زنا هر یکی یکی گیرشون اومد و پسران هم هر یکی 7 تا گیرش اومد، راحت تقسیم شد. اینو میگن تصحیح. و مثال المداخله، اما مثال برای مداخله، ان یهلک هالکن ان اختین لام و ثمانیت اعمام، فوت کنه شخصی دو تا خواهر مادری داشته باشه و 8 تا عمو داشته باشه. فالمسئله من 3. اینجا ما یک صاحب فرض داریم، اختین، اموها که اثرند، سهمیه خواهرای مادری چی میشه؟ چون دوتا هستن یک سوم میشه. پس اصل مسئله رو از 3 میگیریم. فالمسئله من 3، مسئله از 3 گرفته میشه. للاختین الثلث، دوتا خواهر یک سوم میبرند 1، یکی گیرشون میاد، لا ينقسم، تقسیم نمیشه، تعدادشون دوتا سهمشون شد 1. و یباین، بینشون تباین وجود داره بین سهم و بین تعداد افراد. والباقی للاعمام، باقی مانده مال اموها میشه 2، دو تا باقی مونده بود دیگه، لا ينقسم عليهم، باز هم تقسیم نمیشه. چرا؟ چون سهم دو تا هست، اموها تعدادشون 8 تا هست. و یوافق بالنصف، ولی بین 2 و بین 8 چی وجود داره؟ این دید نگاه اولمونه. در نگاه اول یا موافقه بود یا مباینه. موافقه وجود داره، چون سهمشون 2 هست و تعداد هم هستند 8 تا. یعنی 2 رو تقسیم بر 8 کنیم نمیشه، وفق به نصف میشه. فنرد رؤوس الاعمام الى نصفها، پس تعداد اموها را که 8 هست به نصفشون برمیگردانیم، میشه 4 تا. ثم ننظر بینه و بین رؤوس الاختین، پس الان ما داریم دو تا خواهر، 8 تا عمو داریم، ولی آوردیم تعدادشون رو به 4 به خاطر وفق که توضیح دادیم. بین 4 و 2 چه رابطه‌ای وجود داره؟ اینجا می‌بینیم که بین 4 و 2 تداخل وجود داره. ثم ننظر بینها و بین رؤوس الاختین لام، سپس بین رؤوس اموها و اختین لام نگاهی می اندازیم، نجدهما متداخلین، می بینیم که به ارتباط 2 و 4 تداخل هست. فنکتفی بالاکبر، به بزرگتره اکتفا می کنیم، یعنی 4. پس 4 جزء سهم قرار می دیم، و هو رؤوس الاعمام، و این هم تعداد اموهاست. ثم نضربه في اصل المسأله، سپس من 4 رو که وفق اموها بود که 8 بودند، 4 رو در اصل مسئله ضرب می کنیم، که اصل مسئله ما چی بود؟ 3 بود. تبلغ 12، 4 ستا میشه 12، و منه تصح، مسئله است 12 تصحیح میشه. للاختین لام 1، سهمیه دو خواهر مادری چی بود؟ یکی بود. در 4ش ضرب کنیم که جزء سهم هست، 4 یکی میشه 4 تا. خب الان سهمیشون شد 4 تا، خواهر هم 2 تا هستن، هر یکی 2 تا میبره. لكل واحده 2، برای هر یکی گیرش میاد 2 تا. وللاعمام 2، سهمیه اموها چند تا بود؟ 2 تا بود. فی 4 ضرب در 4ش کنیم میشه به 8، میشه 8. لكل واحد واحد، تعدادشون هم 8 است، هر یکی یکی میبره، به این سادگی. و مثال الموافقه، اما مثال موافقه، ان یهلک هالک ان 4 زوجات و 6 ابنا، فوت کند شخصی 4 تا زن داشته باشه و 6 تا پسر. فالمساله من 8، مسئله رو از 8 میگیریم، چون سهمیه زوجات که ذوی الفروزند 1/8 هست. لزوجات الثمن، زوجه ها 1/8 رو میبرن، 1/8 8 میشه 1، لا ينقسم و یباین، تقسیم نمیشه 1 با 4 تا زوجه، و یباین، بینشون مباینه وجود داره. فنصب رؤوسهن، تعداد زوجات که 4 تا هست ثابتش نگه میداریم. والباقی 7، 7 تا دیگه باقی مونه. للابنا، برای پسران میشه، پسران هم 6 تا هستن، سهمشون هم 7 هست. لا ينقسم و يباين، میبینیم تقسیم نیست و بینشون مباینه وجود داره. فنثبت رؤوسهم، تعداد 6 نفر رو ثابت نگه میداریم. ثم ننظر بينها و بين رؤوس الزوجات، سپس بین تعداد ابنا و تعداد زوجات نگاهی میاندازیم. نجد بینهما موافقه، میبینیم که 4 تا زوجه و 6 تا پسر ارتباطی که بین این دو عدد وجود داره موافقه است. نجد بینهما موافقه به نصف، موافقه به نصف. فنضرب نصف احدهما بالآخر، نصف یکی از اینا رو ضرب در دیگری میکنیم، یعنی نصف 6 رو چه ضرب در 4 کنیم، یا نصف 4 رو که 2 هست ضرب در 6 کنیم، یکی در میاد. یا بلغو 12، 12 جواب ما میشه. و هو جزء السهم، جزء السهم ما 12 هست. فنضربه فی اصل المسأله، 12 رو ضرب در اصل مسئله میکنیم. اصل مسئله چند بود؟ 8، 8 بود. تبلغ 96، میرسه به 96 و منه تصح، مسئله از 96 تصحیح میشه. لزوجات واحد، سهمیه زوجات یکی بود قبل از تصحیح. فی 12 در 12 ضربش میکنیم، چون جزء السهم میشه 12 یکی 12 تا. لکل واحده 3، 12 تعداد زوجات 4 تا است، 12 تقسیم بر 4 کنیم میشه 3، هر یکی 3 تا گیرش میاد. لکل واحده 3، هر یکی 3 تا گیرش اومد. ولی ابناء 7، سهمیه پسران 7 بود، فی 12 در 12 ضربش کنیم که جزء سهم هست، به 84 میشه 84 تا. لکل واحده 14، هر یکی 14 گیرش میاد. یعنی 84 تقسیم بر 7 کنیم 14 گیرشون میاد. و مثال المباینه، اما مثال برای مباینه، ان یهلک هالکون ان زوجتینی و ثلاث جدات، و ثلاث جدات، فوت کند شخصی دو تا زن داشته باشد و 3 تا مادر بزرگ و 5 اخوات و 5 تا خواهر لغیر ام، غیر مادری داشته باشه. شخصی فوت کند، 2 تا زن داشته باشد، 3 تا مادر بزرگ و 5 خواهر غیر مادر. خب اینجا فالمسئله تو من 12، مسئله از 12 گرفته میشه. چرا؟ چون سهمیه 2 تا زوجه 1/4 هست و سهمیه مادر بزرگ ها 1/6 هست و سهمیه خواهران غیر مادری 2/3 هست. اول ما یک اصل مسئله رو پیدا کنیم، 3 تا مخرج داریم، 1/3، 1/4 داریم، 1/6 داریم با 2/3، یعنی 3 و 6 و 4. خب 3 و 6 که با هم تداخلن، 6 رو در نظر بگیریم، 3 تمام شد، میمونه 6 و 4. 6 و 4 با هم چی رابطه‌ای دارن؟ توافقند. 6 تقسیم بر 3 میشه 2، 6 تقسیم بر 2 میشه 3، 3 ضرب در 4 12، یا 4 تقسیم بر 2 میشه 2، 2 ضرب در 6 میشه 12. میگه فالمسئله تو من 12، مسئله از 12 شد. لزوجتین الربع، 2 تا زوجه 1/4 میبرند، 1/4 12 میشه 3، 3 لا ينقسم، ولی 3 با 2 تا زوجه تقسیم نمیشه. ارتباطشون چی هست؟ و یباین، مباینه هست. فنثبت رؤوسهما، تعداد زوجتین ثابت نگه میداریم. ولی الجدات السدس، مادر بزرگا 1/6 میبرند و 1/6 12 میشه 2. 2 لا ينقسم و يباين، این هم تقسیم نمیشه و تباین وجود داره، چون تعداد مادر بزرگا 3 تا هست و سهمشون شد 2 تا. فنثبت رؤوسهن، تعداد اینا رو هم ثابت نگه میداریم. وللاخوات الثلثان 8، برای خواهران که 2/3 بود، 2/3 12 میشه 8، 2/3 12 تقسیم بر 3 میشه 4، 4 دو تا میشه 8. لا ينقسم و يباين. بعضم اینجا تقسیم نمیشه و مباینه وجود داره، چون خواهرها 5 هستن و سهمیشون 8، 5 و 8 با هم تباینند. فنثبت رؤوسهن، تعداد اینا رو هم ثابت نگه میداریم. ثم ننظر بین المثبتات فی الرؤوس، سپس نگاهی میاندازیم بین اون اعدادی که ثابت شدن در رؤوس. نجد بینهما مباینه، میبینیم که مباینه وجود داره. بین چند و چند و چند؟ بین 3 و بین 5 و بین 2. 2، 3 و 5 تعداد اونا 2 تا است، اونا 3 تا و 5. همه اینا با هم دیگه چند؟ تباینند. چه کار میکنیم در هنگام تباین؟ ضرب میکردیم. 2 رو در 3 ضرب میکنیم، 2 3 تا 6 تا، 6 رو در 5 ضرب میکنیم میشه 30 تا. اینجا جزء سهم ما میشه 30 تا. فنضرب رؤوس الزوجتين في رؤوس الجدات، تعداد دو زوجه را در تعداد جده ها ضرب میکنیم. 2 در 3 تبلغ 6 تا، میرسه 6 تا. نضربها برؤوس الاخوات، 6 رو ضرب داره تعداد خواهران میکنیم که 5 تا هست. الخمس برؤوس الاخوات الخمس، تعداد خواهران پنجگانش میکنیم. تبلغ 30، میرسه به 30. و هذا جزء السهم، این جزء السهم هست. فاضربه فی اول المساله، ضربش کن در اول مسئله، چون اینجا مسئله اول میشه به 13. 13، اصل مسئله 13 بود، اول شد به 13. اصل مسئله 12 بود، اول شده بود به 13. ما اینجا 30 رو که جزء السهم هست دیگه در اول مسئله ضرب میکنیم. تبلغ 390، 13 سیتا میشه 390. و منه تصح مسئله از 390 تصحیح میشه. لزوجتین 3، سهمیه زوجتین چند بود قبلا؟ 3 بود. فی 30 در جزء سهمش ضرب کنیم میشه به 90. لکل واحدت 45، دو تا زوجه اند، 90 تقسیم بر 2 کنیم میشه 45. وللجدات 2، سهمیه جدات 2 بود، در 30ش ضرب کنیم میشه به 60، میشه 60. لکل واحدت 20، 60 بود، تعدادشون 3 نفر بود، سهمیشون 2 تا بود، 2 رو ضرب در 30 میکنیم میشه 60. خب الان که شد 60، تعدادشون 3 هست، 60 رو تقسیم بر 3 کنیم میشه لکل واحدت 20، هر یک از اینا 20 تا گیرش میاد. ولی الاخوات 8، خواهران سهمیشون 8 بود، 8 رو در 30 ضرب کنیم که جزء سهم، جزء سهم هست، به 240 میشه 240 تا. لکل واحدت 48، هر یکی از اینا 48 تا گیرش میاد. چرا؟ چون تعداد خواهرها 5 تا بود، ما 240 رو تقسیم بر 8 که کنیم، 240 رو تقسیم بر 5 کنیم میشه 48 تا. تا اینجای کار مسئله تصحیح به حول و قوه الهی و توفیق الله متعال تمام شد. موفق و پیروز باشید.